پتا خاستا لرو بروخ کلی مدینه دا احود خاستا احود استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا پتا خاستا لرو بروخ کلی مدینه دا احود خاستا احود استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا سپین نبوی لاخ کرس پی سالی احود استا غیق تر غالی سپین نبوی لاخ کرس پی سالی احود استا غیق تر غالی دا مسعب لاس کی دا غزاز پی نجند دا احود خستا احود استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا پتا خستا لرو بروخ کلی مدینه دا احود خستا احود استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا د تورو شرم د مست غرزان دای پر میدان جنگ پا اسلام نن دای د تورو شرم د مست غرزان دای پر میدان جنگ پا اسلام نن دای د حق باطل تر مز اوستر ماری کدا احود خستا احود استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا فتا خستا لرو بروخ کلی مدینه دا احود خستا احود استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا باران د غشو دی را اوری رازی د پاک رسول پلوری باران د غشو دی را اوری رازی د پاک رسول پلوری حضرت تلها ور تس پر کڑی خپل سینہ دا احود خستا احود استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا پتا خستا لرو بروخ کلی مدینه دا احود خستا احود استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا د ګران نبی د بدن وینې تا کې توی شوی دی حسینې د ګران نبی د بدن وینې تا کې توی شوی دی حسینې غاخی شهید دی رنگ په وینو یې چهره دا احود خستا احود استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا پتا خستا لرو بروخ کلی مدینه دا احود خستا احود استا لمن دستورو استا لمن دستورو مقبرا دا استا لمن دستورو ستالما دستور مقبرا دا سعدك واپ غشوار شطلار و مور می در نظار سعدك واپ غشوار شطلار و مور می در نظار ورتویلی پاک رسول دغه جمله دا احد خستا احد است عالم دستور استعلم دستور مقبرا دا استعلم دستور استعلم دستور مقبرا دا پتا خستا لرو برخ کلی مات ندا احود خستا احود استعلم دستور استعلم دستور مقبرا دا استعلم دستور استعلم دستور مقبرا دا د پاک نبی پاک اصحابان لکا گلونا شاہدان د پاک نبی پاک اصحابان لکا گلونا شاہدان سپا وحشت سینش لدلی دا حمزدا احود خستا احود استعلم دستور استعلم دستور مقبرا دا پتا خستا لرو برخ کلی مادن دا احود خستا احود استعلم دستور استعلم دستور مقبرا دا استعلم دستور استعلم دستور مقبرا دا ای جنت غنت منظارا در رحمت کور منوارا ای جنت غنت منظارا در رحمت کور منوارا غیگ دی ڈکا دا انوار خزان دا احود خستا احود استعلم دستور استعلم دستور مقبرا دا استعلم دستور استعلم دستور مقبرا دا پتا خستا لرو برخ کلی مات ندا احود خستا احود استعلم دستور استعلم دستور مقبرا دا استعلم دستور استعلم دستور مقبرا دا زړه مې نشتې دای زبعید یم د وصال ته گئی دی حمید یم زړه مې نشتې دای زبعید یم د وصال ته گئی دی حمید یم دا مې ارمان ده دا مې زړه کې تلوسه دا احود خستا احود استعلم دستور استعلم دستور مقبرا دا پتا خستا لرو برخ کلی مات ندا احود خستا احود استعلم دستور استعلم دستور مقبرا دا استعلم دستور استعلم دستور مقبرا دا استعلم دستور استعلم دستور مقبرا دا استعلم دستور مقبرا دا استعلم دستور مقبرا دا استعلم دستور مقبرا دا